ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Ολόκληρη ελληνοφρένεια, δηλαδή. Ωραία. Είναι ολόκληρη ελληνοφρένεια στο πιάτο σας που λέμε. Πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα και τα σόκιν. Να πείτε του Γεωργιάδη, επειδή δεν ξέρει από πού να το μετρήσει. Οι δείκτες λένε ότι όπου και να το μετρήσει, από ποια πλευρά να το μετρήσει. Η λάμπα είναι καλύτερα. Στο χωριό μου λένε τη σκοτή τη σχολή, οι τρίχε τη στέλνε. Από όπου και να τη μετρήσει, το ίδιο μεγάλη θα είναι για το λαό και την ακρίβεια και όλα αυτά που βιώνουμε. Όχι, θα μπορούσε να το πει και για αυτού μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά η μίζα, ας πούμε. Η ρεμούλα. Η μάσα. Η ρεμούλα. Καλά, καθένας το τι θέλει παίρνει μεγάλο. Εμείς χωρίς να το θέλουμε παίρνουμε αυτό το μεγάλο. Την ακρίβεια και όπως μεταφράζεται. Γι' αυτό παίρνουν τα γνωστά όπως λες κατά το τραπέζι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Κακάν, κακάν! Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε. Τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Γεια σας. Γεια. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είμαι CEO σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Τι λες. Ναι, και εδώ και μια εβδομάδα δεν έχουμε να φάμε. Στην πολυεθνική. Μπορείτε να μεσολαβήσετε, να μιλήσετε κύριε στην κυβέρνηση, τον κύριο Μητσοτάκη, κάτι να κάνει. Τραβάμε μεγάλο κουπί. Ναι, τραβήξτε λίγο ακόμα. Τι να του πω τώρα. Αν πάρει μπρος και του γυρίσει το μάτι με τις πολυεθνικές. Κυρία μου, να μας βοηθήσετε. Δεν έχουμε να φάμε. Σας λέω. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή. Λυπάμαι να μην ήσταν πολυεθνική. Άμα του γυρίζει του Μητσοτάκη με τις πολυεθνικές, δεν τον μαζεύεις μετά. Και εμείς θα κάνουμε δηλαδή. Ούτε νερό δεν έχουμε σε λίγο, δεν θα έχουμε. Δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. Εσείς θα έχετε καλά από ό,τι ξέρω με αυτούς. Ρε, παιδί μου, εμείς θα έχουμε καλά, αλλά επειδή δεν είμαστε πολυεθνικές, θα έχουμε καλά. Εσείς που είστε πολυεθνικές. Τα παιδιά μου, κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτό. Τα παιδιά μου να το πείτε. Που δεν έχουν. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λυπάμαι πολύ. Είστε πολυεθνικοί. Έχει κηρύξει πόλεμο. Λυπάμαι. Αν είναι δυνατόν να πιστέψω αυτό που ακούω, ότι η Χαμάς ιδρύθηκε από τη CIA και τη Μοσάντο και είναι η Ισραηλινή οργάνωση. Αν είναι δυνατόν να το πιστέψω. Ρε παιδί μου, και εγώ από τα σύννεφα πέφτω. Ναι, και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή θα προέκυψε απ' έξω απ' έξω ότι οι Ισραηλινοί είναι καθάρματα. Όχι, δεν θέλω να το πιστέψω. Κοίταξε, ο λαός του Ισραήλ έκανε διαδηλώσεις στην Αμερική, γιατί πάντα ο λαός το πληρώνει χωρίς να φταίει, ότι είπαν ότι γιατί κάνει αυτά το Ισραήλ στο όνομα του εβραϊκού λαού. Καλά, προφανώς δεν μιλάμε για το λαό του Ισραήλ, τα λαμόγια του Ισραήλ μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν για την εξουσία, για την κυβέρνηση, η οποία ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά και εγώ. Και ξέρουμε και με ποιου διαπλέκεται, όχι απλά ποιοι είναι. Καλά, διαπλέκεται, άσε με ποιου διαπλέκεται. Το θέμα είναι ότι διαπλέκεται με πάρα πολλού, φίλε. Και έχουν οργανώσει το παιχνίδι έτσι, που είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει δηλαδή να πάρει την απόφαση και να μην υπολογίσει τι απώλειε που θα έχει. Γιατί όταν ακού κάποιον και το ρωτά, είσαι πρόθυμο να κάνει αγώνα και του λέει τι θα χάσω, αυτό δεν είναι για αγώνα. Θα τα χάσει όλα, ρε φίλε. Θα τα χάσει όλα και θα ξεκινήσει από το μηδέν. Ναι. Λέγεται. Γεια σου τσολιά μου. Γεια μου. Τι κάνεις. Γεια μου τσολιά μου. Γεια σου τσολιά μου. Πάρε τη βόλτα σου και έλα κοντά μου. Α, συγγνώμη. Καλά, καλά. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή τη διαχείριση των κρίσεων από την αστυνομία, από τα σώματα ασφαλείας, εγώ δεν ξέρω τι κάνουν και οι πυροσβεστικάροι, ας πούμε, σεμινάρια για διαχείριση κρίσεων. Και κάποια στιγμή δούλευα σε ένα χώρο που είχα επαφή με πυροσβεστικά. Όπα. Βρήκα κάποιες σημειώσεις. Αυτό το είχα μια επαφή με πυροσβεστικάριους. Ναι, κατάλαβα. Τι ήσουν, η κολόνα. Όχι, όχι. Α. Απλά βρήκα μέσα σε προσωπικά αντικείμενα κάτι σημειώσεις από σεμινάρια που έλεγε: όταν ερχόμαστε σε επαφή με δημοσιογράφους, αποφεύγουμε με κάθε τρόπο να απαντήσουμε σαφώς. Δεν δίνουμε ποτέ το λόγο στον πιο επίμονο δημοσιογράφο. Τέτοια πραγματάκια, ωραία. Αυτά σου πυροσβέστης τώρα. Ναι. Φαντάσου στους μπάτσους τι γίνεται. Ναι, είχα πάθει σοκ. Καλά, ηρέμησε και εσύ, εντάξει, ήρεμα. Σαν τον Γαλιακμάνη και εσύ που είχε δει ένα tweet. Λέει κάποιο κάνει ένα tweet και λέει: σύντροφοι χτυπήσανε συντρόφισσα στο κεφάλι. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε να φανεί ότι χτύπησαν μπάτσι. Αυτό εγώ μου το δώσανε πάνω από την ασφάλεια. Ναι. Καλά, ηρέμησε. Όχι, όχι, είχα ταραχθεί πάρα πάρα πολύ. Wow, man. Ναι, λίγο να σου κάνουν τα χτύπη, να σου περάσει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, μου. Τι γίνεται. Καλά. Να σου πω, ρε, εσείς θα πείτε για την πορεία που έγινε χτες στην πρεσβεία του Ισραήλ. Δεν το έχει πει κανένας. Είναι λες και δεν έγινε. Δεν τα λέμε αυτά. Άμα δεν το είπαν τα κανάλια, δεν έγινε. Μόνο εσείς μπορεί, βαρέ. Δεν υπάρχει. Είναι λες και δεν έχει γίνει, ξέρω εγώ, 200.000 κόσμου. Πόσο είχε, δεν ξέρω, δεν τους μέτρησα κιόλας. Αλλά ήταν συγκλονιστική η πορεία που έγινε χτες. Ήταν εκπληκτική. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι πάλι να έχω δει τόσο πολύ κόσμο. Με παλμό, με τα πάντα. Και είναι λες και δεν έγινε. Είναι λες και δεν υπήρξε. Καλά, θα το πούμε εμείς, αλλά με σου λέω, δε. Άμα δεν το είπαν τα mainstream κανάλια, εγώ το αμφισβητώ. Αλλά υπάρχει βιντεάκι, το έχω δει στο YouTube, άρα πρέπει να έγινε. Λες, αν έχεις βίντεο, εντάξει, το συζητάμε. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα μου. Έλα, τι γίνεται. Τι να γίνει. γίνεται, να γίνει. Να σου πω, θα συμφωνήσω φυσικά με αυτά που έλεγε και τα λέμε χρόνια αυτά που έλεγε ο Δήμιο πριν καιρό. Το ότι είμαστε η μοναδική χώρα, νομίζω ήσουν και εσύ μαζί του, που γιορτάζουμε την έναρξη ενός απελευθερωτικού αγώνα ή ενός πολέμου και ποτέ την απελευθέρωση. Γιατί απελευθέρωση τσούζει, μάνα μου. Προφανώς τσούζει, γιατί ξέρουμε από ποιος ήρθε. Άστο. Όχι μόνο από ποιος ήρθε, και τι ακούγεται. Ναι. Όταν αθρώα βγήκε ο ελληνικός λαός 12 Οκτωβρίου του 1945 για να γιορτάσει την απελευθέρωση, ακουγόταν αυτά τα παλιοκουμούνια, ο ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ. Οπότε γιατί να τους βάλουνε. Συν το άλλο, επειδή σου είπα την άλλη φορά είμαι ανιστόρητος, δεν έχω διαβάσει τα κατάλληλα βιβλία του συστήματος, καλά θα είναι να πούνε όλα αυτά τα φασισταριά και τα δεξιά αποβράσματα, όχι δεξιά φιλελεύθερα ή φιλελέ της Νέας Δημοκρατίας, η ουρά τους εννοώ. Τα φασισταριά η ουρά τους, λοιπόν, να διαβάσουνε ποια μουνόπανα του κερατά ήταν συνεργάτες των Γερμανών με ονόματα. Π.χ. Ράλης, π.χ. όσοι κάνανε τάγματα ασφαλιτών, τάγματα ασφαλίτες, τα τάγματα που είχαν, ποιοι τους αθωώσανε μετά, κάτι που στα παράδες βασιλιάδες ή ο Παπαδόπουλος της Χούντας, άλλοι γίνανε και διοικητές εθνικής τράπεζας με ονόματα και διευθύνσεις, πάνω μου. Και θα το ξαναπώ για να κλείσω. Ποτέ κομμουνιστής ή άνθρωπος αριστερών πεπιθήσεων, όχι του ΣΥΡΙΖΑ αριστερών, είναι παρεκτικητό, δεν είναι την πορεία της ελληνικής ιστορίας, δεν υπήρξε προδότης κανένα πούστη που μας είχε εδώ κατοχή ή ήταν έκθρος του κράτους. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις. Έλα, τι κάνεις, καλά. Καλά, έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Καλά, έτσι είπαμε. Ναι, σε παίρνω για δύο λόγους. Πρώτον, να σου πω για τον Κασελάκη που λέτε συνέχεια. Γιατί σας κάνει εντύπωση. Πόσοι πρώην κνήτες είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί ένας δεξιός δηλαδή να λάβει αριστερό, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών κόμμα. Εσύ ξέρεις πολλούς πρώην κνήτες στη Νέα Δημοκρατία. Ο Θοδωρικάκος δεν ήταν κνήτης. Ναι, ξέρεις πολλούς. Υπάρχουν αρκετοί. Α, υπάρχουν. Βλέπω τεκμηριωμένος είσαι, μάλιστα. Πρώην κνήτες εννοώ όταν ήταν σε παιδική ηλικία. Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Το πιάσα πάντως, το πιάσα. Εντάξει, όλα καλά. I got your point, να πούμε που λέω στα κασελακικά. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Κανένα point. Δεν έχω ούτε μία σχέση ούτε είχα ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω μόνο με το ΚΚΕ, με κανένα άλλο κόμμα. Παπαπαπαπα. Ούτε καν με τη ζωή την Κωνσταντοπούλου που είναι το Αντάρτικο. Στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η πλεύση ελευθερίας. Σε εμάς απαντάει η κυβέρνηση, με εμάς βρίσκει ζόρια. Σιγά τα αίματα, καλέ! Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω και κάτι σοβαρό. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από την Μπάμπου. Εσύ που το ξέρεις. Γιος της είμαι. Ο γιος της Μπάμπου είσαι τόσο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Κάεσαι μαλάκας. Δεν το έλεγα. Εντάξει. Γιατί θα μου κολλήσει το όνομα ο γιος Μπάμπου. Βρε γιος Μπάμπος. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα σου κολλήσω, αλλά πες μου λίγο, ναι. Τι συμβαίνει με την Μπάμπου. Κοίτα, εντάξει, έχει άνοια. Δεν μπορεί να μιλήσει πολύ καλά, δηλαδή ξέρεις, χάνει λέξη και τέτοια. Πόσο... Σας ακούει όμως παρόλα αυτά. Πόσο χρόνο είναι η Μπάμπο? Είναι 93. Και να σου πω λίγο, και πού μας έστειλε χαιρετίσματα αφού έχει άνοια, μας κοροϊδεύεις? Σας ακούει όμως. Και γιατί μας έστειλε χαιρετίσματα αφού έχει άνοια, δεν ξέρει ποιοι είμαστε, δεν θυμάται τη σχέση μας. Όχι, όχι, θυμάται κάποια πράγματα όταν είμαι εγώ μαζί της και το ακούμε μαζί. Σας έχει ιδιαίτερη αγάπη, το ξέρεις τώρα. Το ξέρω, το ξέρω. Μα η ανησυχία μου είναι άμα ήταν καλά, άμα είναι καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει. Όσο καλά, όσο μπορεί πραγματικά. Εντάξει, θα σου ξαναπώ νέα. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια. Εσύ είσαι. Πώς? Εσύ είσαι, λέω. Εγώ είμαι η αιτία που υποφέρεις. Γιατί με άφησες το δυστυχή. Στην καρδία για την εκπομπή. Από Αλβανία παίρνω. Θέλω να πω κάτι στους αχάριστους, στους Έλληνες. Τώρα παίρνεις από Αλβανία ή είσαι στην Ελλάδα? Όχι, είμαι Αλβανία. Τσίψα, τσίψα. Δεν το λένε έτσι. Τέλος πάντων. Πώς το λένε, όχι, πες μου σωστά. Κύψα, κύψα. Κύψα, κύψα, μάντρε. Τι σημαίνει ακριβώς, είναι βρισιά? Ναι, είναι γαμίσου. Αυτό σημαίνει. Α, κύψα, κύψα τότε. Ήθελα να σου πω κάτι για τους αχάριστους Έλληνες σε σχέση με το Κασελάκι. Εσένα τώρα στην Αλβανία τι σε νοιάζει για το Κασελάκι, θα μιλήσει, τι σε νοιάζει? Εγώ μένω εδώ, αλλά μπορεί να έρθω από εκεί πέρα. Και άμα δεν έρθεις από εκεί πέρα, δηλαδή εμείς θα μιλάμε για τον Κασελάκη και εσύ μπορεί να έρθεις να μην έρθεις εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς το βλέπω εγώ. Σε σχέση με μένα τώρα, που θα έρθω από εκεί οπωσδήποτε. Μέχρι τώρα, τόσα χρόνια οι Αμερικάνοι σας έχουν φέρει ανθρώπους που σας έχουν πηδήξει. Τώρα που σας φέραν έναν άνθρωπο, τώρα κάνετε παράπονο, δεν το στηρίζετε. Από πού με παίρνεις, από την Αλβανία, ποιο σημείο? Μπεράτη. Μπεράτη, μωρέ. Εντάξει. Από εδώ στο λέει χάρηκα, φίλε. Χάρηκα κι εγώ, φίλε. Μαλακή, είπες όμως κάποιες, έλα γεια. Πού είσαι, αγόρι μου? Εδώ. Πες μου τι φοράς. Λίγα. Λίγα. Μπορώ να σου πω πού πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μια. Πες μου πού πουλάνε χαρές, να σου πάρω δυο. Να μου πάρει, θέλω. Α, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Και να πάρει, θέλω να πάρει και στου Σιριζέου, διότι αυτό το να περάσει το επόμενο παρατράγουδο το οποίο συμβαίνει. Εντάξει, είναι μια κούραση, πραγματικά όλη αυτή η φάση. Και να περάσουμε και σε κάτι πιο σημαντικό. Δηλαδή, το λέω ειδικά στου Σιριζέου, α πούμε. Δηλαδή, κάντε κόμμα, κάντε διάσταση, κάντε διαγραφέ, πάμε λίγο παρακάτω. Τέλο πάντων, ανοίξαν το κεφάλι μια κοπέλα στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω το είπε πριν και ο δικό σου μέσα. Και γενικότερα συμβαίνουν πραγματάκια, τα οποία δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ασχοληθεί με κάτι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Δεν μπορεί, μωρέ, έχει τα δικά του. Θα ήθελε, αλλά δεν δύναται. Έχει τα δικά του, ακριβώς. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα έχουμε την κοινωνία, έχουμε τους πολέμους, τώρα έχουμε και τα γαμμένα τα προσωπικά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά μας κερδίζουν. Είναι πραγματικά, αλλά. Δηλαδή και αυτοί οι Παλαιστίνοι, λίγη υπομονή, δεν μπορούν να κρατηθούν να περιμένουν πρώτα να τελειώνει το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ασχοληθούν μετά με το δικό του. Έλα τώρα. Αν είναι δυνατόν, ξέρεις κάτι λίγο, ο Φίλης μου θυμίζει εκείνο εκεί το γλυκούλι τον άνθρωπο που ήταν στο ερωτοδικείο που έκανε το δικαστή. Το λέω Τσάκο, πώς λένε. Το λέω Τσάκο, ναι, θα μπορούσε. Ναι, δηλαδή είναι ο Λεοτσάκος που τα πήγε καλά στην καριέρα του, ας πούμε, θα έλεγες. Ή κακά. Είναι θέμα ανάγνωσης. Να συγκροτείται ένας εναλλακτικός κόλος διακυβέρνησης σήμερα. Προοδευτικός, δημοκρατικός, αριστερός. Ναι, ό,τι πολιτεύτηκε, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι έχει δώσει, ας πούμε. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος, δεν τον υποτιμώ. Αλλά θέλω να πω τόσο πολύ που να κάνει τη διαφορά που να πούμε ότι έχει μια πορεία, ας πούμε, την αριστερά 60 χρόνων, δηλαδή, ξέρω εγώ, και να έχει αξιώσει για ότι δεν του κάνει ο Κασελάκης, ότι ένα νέο κόμμα ή ότι είναι αριστερός. Με τα όσα λέει ο κύριος Κασελάκης, δεν μπορεί να εκπροσωπεί ένα αριστερό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν κάποιος βγαίνει και λέει είμαι αριστερός, ή βγαίνει και λέει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, δεν βγαίνει και θα πει είμαι μαλάκας. Όλοι βγαίνουν και λένε είμαι κάτι. Α, είμαι εκείνο ή μετά. Ενώ επί της ουσίας, πού είσαι, δηλαδή τι κάνεις. Γιατί είχαμε 23 Οκτωβρίου και καθόμουν και σκεφτόμουν. Βέβαια είχε και άλλο καιρό τότε. Είχε χιόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το αίσθημα του καθήκοντος και η ανάληψη των ευθυνών ερχόταν με το τίμημα της ανάληψης των ευθυνών. Όχι με το αναλαμβάνω μια ευθύνη, ναι μεν αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Εκεί πήγαινε σκέπεζε τη ζωή του για τα ιδανικά. Το ιδανικά, όποια και να ήταν αυτά τα ιδανικά. Και είδαμε τι επακολούθησε. Δηλαδή, αυτή η σπορά του συναισθήματος των ιδανικών οδήγησε και την αριστερά στο να μην λυγίσει. Να μην λυγίσει στη Χούντα, να μην λυγίσει στους διωγμούς. Οπότε θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε, ας πούμε, στη Μακρόνηση, πηγαίνανε να εκτελεστούν και δεν μετανοούσανε. Δηλαδή, να ένα παράδειγμα που προφανώς και τα σχολεία, προφανώς και η κοινωνία, ας πούμε, δεν θέλει να το θυμάται αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μια φανφάρα, ας πούμε, και να έχουμε γεμίσει ντεμέ και αριστερούς influencers που να λένε ότι εγώ υποστηρίζω, ξέρω εγώ, το βιγκανισμό, ας πούμε, ενώ πεθαίνουν τα παιδιά στη Γάζα. Δηλαδή, η φυσική επιλογή του ανθρώπου είναι το να ζήσει. Mm. Η δουλειά του, πώς εγώ, ζούμε. Όλα τα άλλα δεν ξέρω, έρχονται μετά. Τέλος πάντων, έλα εγώ την πλακία μου. Να σου καλά,